بسم الله الرحمن الرحيم فإن طابقت مفردا جاز الأمران كچرتا مطابقت کولو اغه صفته چې واقع دي فصل حرف نفی نه او د حرف استفهام نه د اغه اسم ظاهر سره په افراد کې برابر خبره ده کدا صفته رافع اسم ظاهر لره وی او کرافع اسم ظاهر لره نه وی نجاز الامران جائز دی دواړه امره به امرین جائز دی یو جائز دی کیدل د قسم ثانی د مفتدا چې دا صفت چې کوم راغلی دی دا صفت دی مفتدا واقع شي او اسم ظاهر د فاعل شي او صدمه صد د خبر دی شي او دویم امر هغه جایز دی کیدل د قسم اول د مفتدا چې د کوم صفت واقع شوی دی دا د خبر مقدم شي او اسم ظاهر دا دی مبتدا مؤخر شي دا غیر لپاره مثال وګورئ لکه اقائم زیدون اقائم نه دلته قائم چې صفت دی پس د حمزه د استفهام نه واقع شوی دی او د اسم ظاهر سره چې زیدون دی هم موافق دی په افراد کې خبره پوهېږي قائمونم مفرد دی او زیدونم مفرد دی نو دلته دوه امره جایز دی یو یو دا امر جایز دی چې قائمون چې کوم صفت دی دا د مبتدا شي او زیدون دا د فاعل د صفت شي او صدمه صد د خبر دی شي او دویم امر دا جایز دی چې دا قائمون خبر مقدم دی او زیدون مبتدا مؤخر ده اقائم خبر مقدم او زیدون مبتدا مؤخر طالبانو په اجازه الامران معنی پوښي که پوښي شولې او یا عامره اجازه الامران نه کم کم امران مراد دي اسې یې پوښي شو چاله ورغی نظر زی کنه جاز الامران د جاز الامران نه مراد یو داده دماغ خلاو کوي لگا او دا که گئی ما یو داده چه جاز الامران نه مراد داده چه دا صف داده قسم ثانی دا مفتدا واقع شي چه؟ قسم ثانی مفتدا یعنی دا صفت دا مفتدا شي او اسم ظاهر چه کم راغلی ده دا دی ول فاعل شي او صدمه صد د خبر دی شي دویم جایز دی کیدل د دی قسم اول د مبتدا چې دا کوم اسم ظاهر راغلی دا د مبتدا مؤخر ای او صفت د خبر مقدم می اجاز الامران نه مراد دا دی خبره پوهیږی کنه او مثال ذکر شو تاسو په اقائم زیدون سره چې اقائم صفت او زیدون اسم ظاهر دواړه موافق دي اقائم مفرد دي مفرد دي و دلته جاز الامران دي دا هم جایز دي تاسو لا چې اقائم دا مبتدا کوي او زیدون دا فاعل شي د پاره د قائم او صدمه صد د خبر شي او دا هم جایز دي تاسو لره چه قائمون دا خبر مقدم شي او کم اقائمون خبر مقدم شي او دا زیدون اسم ظاهر مبتدا مؤخر شي سوال وارد دیگی چې فتابت پتابقت کې کم ضمیر دی دا به خالی نه وي یا به دا راجع کیږي او راجع کې به ته مطلق صفت ته او یا به دا راجع کې صفت مذکوره ته صفت مذکوره کم یو اغه صفت ته په ظاهر په نه پیو د الف د استفهام نه واقعي او رافع اسم ظاهر لره نکچر تا ضمیر راجه کې مطلق صفت تا مطلق صفت تا نبه جاز الامران نسی کی زکا پس کی کی دا جاز الامران که مطلق صفت تا راجه کې نبه جاز الامران حکم لګول نسی کی زکا چې کله مطلق صفت تا راجه کې نو آلته متعین دا خبره چې دا قسم اول د مبتدا ده لکه قائم زیدون تا سره واخله ته شه قائم زیدون قائم زیدون را واخله و دلته دا خبره متعین ده چې زیدون مبتدا مؤخره ده او قائم نه خبر مقدم ده لکه صرف دا یو قسم صحیح ده یا قسم اول د مبتدا ده او که ضمیر راجه کوي د صفت مذکوره ته نبیل دا رست حکم در رافعتن لظاهرین دا نسوی کی لگا چکل دی رفع اسم ظاهر لرا ورکڑا نبیم دا قیو متعین دی بل پکی نسوی کی جواب داده چه زمیر راجع دی دی صفت مذکورتا خو قطع نظر دادینا چه دا رافع اسم ظاهر لرا دیو که رافع اسم ظاهر لرا نده سبقم زین که کیره که کیره نستا وست طالبانو دلتا یو ضابطه ده یو قاعده ده او دا زکول پا کار بیخا قاعده ده ده و ضابطه ده ده چه صفت بخالی نوی یا با دا مطابق دا اسم ظاهر سره وی یا با مطابق دا اسم ظاهر سره نوی که چرت مطابق دا اسم ظاهر سره وی نبیا با خالی نوی یا با سره موافق وی پا افراد کې یا پا تسنیت کې یا پا جمعیت کې سبق گران دیکھا که چرت مطابق سره وو په افراد کې دا صفت موافق د اسم ظاهر سره وو په افراد کې نجاز الامران دواړه امر جایز دي چې اوس مخکې کوم تفصیل لاغې وشو خبره باندې پوهېږي که نه او که چرته دا صفت مطابق سره وو موافق سره په تسنیت او په جمعیت کې تسنیت نه په دقه صورت کې به قسم اول د مبتدا صحیح کیږي دغه صورت کې به قسم اول د مبتدا به صحیح کیږي قسم اول د مبتدا دا ده چې اسم ظاهر دا به مبتدا مؤخره او دا صفت به څه وي ده دا به خبر مقدمي وګورئ پوهې قسم اول د مبتدا دا ده چې دغه اسم ظاهر به مبتدا مؤخره ای او صفت به خبره مقدم به وي دا ولې ځکه قاعده دا ده چې حال د دې صفت څه شی حال د دې اسم صفت په اقتضا د فاعل کې په شان د فعل ده حال د صفت په اقتضا د فاعل کې په شان د فعل ده او طالبانو دا قاعده تاسو په پیل کې اوریدل په هدایت النحو کې په نور نحوي کتابونو کې کله چې فاعل اسم ظاهر وي کله چې فاعل اسم ظاهر وي نوحد الفعل ابدا وحد الفعل ابدا فعل به همیشه د پاره دا به واحد وي خبره پوهېږي که فاعل هر شی وي که فاعل تسنیه وي او که فاعل جمع وي او که مفرد وي خو فعل به همیشه د پاره واحد وي او که چېرته فاعل اسم ظاهر اسم ضمیر و نو به هلته قاعده تاسو اورېدلې وه د تسنیه سره به تسنیه راوړئ او د جمع سره به جمع راوړئ سبق باندې ورته دی او دلته خو چې دی طالبانو فاعل اسم ظاهر دی دلته چه دی دلته خو فاعل اسم ظاهر دی نو په کار دادا چې دا فعل چې کوم دا صفت دی اسم صفت دی دا د مفرد وي څه وی ده او دلته خو مفرد نه دی نو متعین شوره دا خبره چې اسم ظاهر دا به مبتدا مؤخره وي او صفت به څه وي ده خبر مقدم به وي لکه مثال یې ګورئ که نه اقائم الزیدانی چه؟ اقائم الزیدان اقائمان الزیدانی یا اقائمون الزیدون په دې صورت کې الزیدون او الزیدانی دا مبتدا مؤخره ده خبرانه پوهی کنه او قائمون او یا قائمان دا خبر مقدم ده دلته به دا سر قسمی اول د مبتدا واقع کیږي خیلم ده کنه ده زکا که چرته مونږ ووایو چې اقائمان الزیدانی یا اقائمون الزیدونا دا قسم ثانی د مبتدا ده خبر باندې پوهی کنه دا قسم ثانی د مبتدا ده نو په دې صورت کې به طالبانو د قائمان او د قائمون لپاره فاعل به زیدون او زیدان شي که چرته مونږ ووایو چې دا قسم ثانی د مبتدا ده نو الزیدانی او الزیدون دا فاعل د قائمان او د قائمون شي کنه بشي خبر ما نور کنه او دا نه دی صحیح ځکه نه دی صحیح چې حال صفت قاعده وستا سو اوریدله چې حال صفت په اقتضا د فاعل کې په شان د چا ده د فعل ده او فعل کې چې کله فاعل اسم ظاهر وي نو وحد الفعل ابدا او دلته فاعل تثنیه راغلله او دلته فاعل ته شی راغلی دی او جمع راغلله اقائمان الزیدانی او اقائمون الزیدون کې یو کې فاعل تثنیه راغلی دی او بل کې فاعل جمع راغلله نو طالبانو د دې وجې نه به دا صورت دا به د قسمی اول د مبتدا نه وي څه به وي ده چې دا الزیدونه به مبتدا مؤخره وي او اقائمان او اقائمون دا به څه وي ده دا به خبر مقدم وي خبره باندې پوهشو دا خو هغه صورتو چې کله دا صفت مطابق د اسم ظاهر سره په افراد کې وي نو بیا دلته متعین وه چې دا به د قسم اول د مبتدا نه به وي من غلط شو بیرته په دې اخره کې که چرته موافق د اسم ظاهر سره په افراد کې وي بالکل نو پای کې به جاز الامران و خبر ما نه وستاسو که نه او که چرته سره موافق په تثنیه او په جمعیت کې و نو بیا متعین ده چې دا به د قسم اول د مبتدا نه وي اوس که چرته دغه صفت مطابق د اسم ظاهر سره نه وي خبر ما نه پوهیږي که نه پوهیږي یعنې دا چې صفت مفرد وي او اسم ظاهر تثنیه جمع راغلله مطابق نه شو که نه که چرته مطابقت د اسم ظاهر سره نه وي داسې چې صفت مفرد راغلی دی اسم ظاهر تثنیه راغلله یا جمع راغلله نو په دې صورت کې طالبانو مبتدا به د قسم ثانی نه وي په دې صورت کې به دا څه وي ده بیا په دې صورت کې دا قسم ثانی د مبتدا وي او قسم اول د مبتدا به نه صحیح کیږي ځکه مطابقت په مابین د مبتدا او د خبر کې شرط دی مطابقت مابین د مبتدا او دلته مطابقت نشته دی لکه اقائمان الزیدانی او اقائمون الزیدون کې دلته مطابقت په دې صورت کې به قسم ثانی د مبتدا وي چه به وي ده او قسم اول د مبتدا کې نه صحیح کیږي څلورم احتمال دا دی طالبانو چې دا صفت د تثنیه یا جمع وي څلورم احتمال دا ده چې صفت تثنیه وي یا جمع وي او اسم ظاهر دا د مفرد راغلی وي نو دا مجرد احتمال عقلی دی دا محض احتمال عقلی دی او د دې لپاره وجود په خارج کې نشته دی لنډه خلاصه د قاعدې دا واورئ نه پېره لنډه وایو لږه تفصیل سره نه وی وو چې دا صفت دا به خالي نه وي یا به مطابق د اسم ظاهر سره وي یا به نه وي کچر ته مطابق ته اسم ظاهر سره وو به به خالی نه وي، یا به سره موافق وي په افراد کې او په تثنیه کې یا په جمع کې. کچر ته مطابق و سره وو په افراد کې جاز الامران کما مره، خبره پوه پوش کنه. او کچر ته موافق و سره په تثنیه او په جمعیت کې وو، نو طالبانو به په دې صورت کې به دی قسم اول د مبتدا وي. سره وي ده او که چرته سره مطابق نو د اسم ظاهر سره، اسم ظاهر دا صفت مفردو صفت او اسم ظاهر تثنیه او جمع راغله، نو په دې صورت کې به قسم ثانی د مبتدا وي. جاز الامران بیا نه دی څه دی؟ په دې صورت کې به دې قسم ثانی د مبتدا وي او قسم اول د مبتدا به نسی کیږي. خبره معنی نه رسیدلی؟ او څلورم احتمال داو، څلورم احتمال چې صفت تثنیه او جمع راغلی وي او اسم ظاهر مفرد وي. صفت تثنیه وي او جمع راغلی وي او اسم ظاهر څه وي؟ دا مفرد وي. نو دا مجرد احتمال عقلي دی، محض احتمال عقلي دی، او د دې لپاره وجود په الخارج نشته دی. دا زه ګوره ګران دی، دا به زه کوي ښه زه بس. Thank you.